فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، بولو فیض رضا جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو نے باطل کو مٹایا محمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا، بولو فیض رضا جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا، بولو جاری رہے گا، ساری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا، حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ کا، فیض کا دریا پایا اے امام محمد رضا، ہے بدرگاہِ خدا عطار عاشق کی دعا، ہے بدرگاہِ خدا عطار عاشق کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام محمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، انشاءاللہ